أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. فما لو تعالك نوك وليمان دون aminiman kisi jidi anga chiraba muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam kaniman kisi jidi aka sodungoye anaka sahaba belebelew adam na bakar siddiqi ani umar ibn khattab ani usmana ani ali ibn abi talib ani sahaba to belacheli wala aminiman kisi fanan jidi aka sodungoye anaka sahaba belebelew ani fenfen kelas na mabrebre ka tugulu senoko fuka sa seki amaduma amna kuma fimin ka oye fenye fimin islama kelingi na bela jeni kanta nyini kato jangu wame jugumina ko Thailand bo fimin na bepase anyongona fana ni bepase Europe anyongona fana ni bepase Amerika ode jeni ya kela fla uluka furu nyogoma sharatu jumani be ala kiri jumani sikini be ala ula ankanko de nyanyini koton komi a fana ni jenzeni bɛ a dɔ la n be se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko an be furu la ka sɔrɔ an be jɛniya la n ta kalama an be denw sɔrɔ ka sɔrɔ an denw tɛ ka sɔrɔ n ta kalama o la komi o cani bɛ sa o la an bena boli o de kan dɔn dɔn dɔn dɔn insha allah fo n'a nana ban ɲiningali be fɛn fɛn bolo insha allah be se ka ɲiningali kɛ n'a y'a sɔrɔ a dɔn ta ban bolo an b'a jaabi o la yan'an ka kuma kan fɔlɔ o de ye ka fɔ n'a fɔla ko jɛniya kɛlaw o ye nasɔn saba de jɛniyakɛlaw nasɔn saba de n'o ka kɛ nasɔn saba kɔrɔ de ye fana ni kiri in fana ni kiri nasɔn saba de ye fana ni a nasɔn fɔlɔ o ye allati tumarisu zina maa rajulin wahid faqat alanan muso min n'ale bɛ jɛniya la ani cɛ min n'a bɛ jɛniya la o fila dɔrɔn i n'a fɔ cɛ na muso o bɛ yen o de bɛ wele ko copain ani copine o bɛ ɲɔgɔn fɛ bonna muso in n'ale de dɔrɔn wa cɛ in ni muso in de dɔrɔn o tɛ ɲɛbɔ fɛn wɛrɛ fɛ o ye jɛniya sugu dɔ ye nka furu de t'o ni ɲɔgɔn cɛ a filanan allati tumarisu zina maa rijalin kathirina o de ye muso min ni a bɛ jɛniya kɛ passe-partout a bɛ yan bi a bɛ yan sini a bɛ yan bi a bɛ yan sini o tuma na sa o fana ni ye jɛniyakɛla ye a sabanan o ye muso min n'a bɛ a bɛ jɛniya la ani cɛ kelen de bɛ ɲɔgɔn fɛ 70% par exemple ou bien 80% mɔɔ pourtant 30% ou 20% i bɛ taa sɔrɔ ani cɛ wɛrɛw fana bɛ ɲɔgɔn fɛ dogodogo la nin bɛɛ lajɛlen ye jɛniya nasɔn ye nka minnu bɛ vie la nin cogoya in na n'o nana bɔ tulo na k'o b'a kɛ sɛbɛ ye ka kɛ furu ye o tuma na sa est ce que sariya la o bɛ se ka to ɲɔgɔn kan ten de y'a fɔ an nimisala an tuubila wa an bena furu siri an ni ɲɔgɔn cɛ de ye a daminɛ ka fatiya kalan walama ka furu siri o ni ɲɔgɔn cɛ ka vie continue o cogo la wa tari o tɛ daga o la an be fɛ ka kumao de kan nka yani an ka se o ma fɔlɔ silama teyi min bɛ sheriya lajɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah min bɛ sigasiga k'a fɔ ko jɛniya ye haramu ye silama kɔn tɛ hali diina fɛn fɛn tɛmɛna fɔlɔ zabura tawrata injila kitabu fɛn fɛn jigila a bɛɛ ye jɛniya haramu ya bɛɛ kɔn sɔnɔ ma o ye kelen ye wa n'a fɔla fana ni ko haramu de haramu fana ni ye sugu fila de haramu dɔ bɛ haramu cini de wa haramu dɔ bɛ haramu belebele de mɛ jɛniya ye haramu sugu min ye haramu belebele de tugu ka taa kan haramu de ka fara kan tuguni ko haramu belebele de kabira min alkabair o la fama alahu taala a y'a haramuya kur'ana na wa a y'a haramuya fana ni hadisa sanumaw na ala kira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallama ala ko alkur'ana bala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a ko jɛniya haramu ye a kana ma don a la fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka ma surunya jɛniya la k'a k'o ye k'o to yen sabu sira kɛ jugu de de wa jurumu de de o ye kelen ye sɔsɔli t'o la a filanan o de ye k'a fɔ fana ni silama mumini a ka jɛniyakɛla muso furu o fana ye haramu ye silamaw kɔni sɔsɔli fana t'o la muso min n'a bɛ jɛniya la a ma tuubi e mumini i k'o furu o fana ye haramu ye sɔsɔli kɔni t'o la sabu kurana y'o yira paparapa kɛnɛ kan ala kira ka hadisaw fana y'o yira paparapa kɛnɛ kan ala ko azani la yankihu illa zaniya aw mushrika wazaniya la yankihuha illa zanin aw mushrik aya labana ko wa hurrima dhalika ala almuminin a ko jɛniyakɛla cɛman dɛ a ka teli ka jɛniyakɛla musoman de furu a bɛ ɲabɔo de fɛ walama bolisɔnna musoman wa jɛniyakɛla musoman fana ni i bɛ taa sɔrɔ fana bɛ ɲabɔ jɛniyakɛla cɛman de fɛ walama min bɛ bolisɔn nka a ko o furusugu haram muminujɔnw kan o k'o furusuguw kɛ ala yɛrɛ y'o fɔ kɛnɛ kan wa hurrima dhalika ala almuminin sɔsɔli fana t'o la an bɛna min ma sisan o y'an ka masala ye sa maa minnu bɛ kanu na haramu na jɛniya bolo ma furutɔ ni ɲɔgɔn cɛ yala n'o ko bɛ furu ɲɔgɔn ma lidasigi bɛ a la wa tari lidasigi t'a la i n'a fɔ sisan zeyid walama kofi ani chantal bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔfɛ o nana ye k'a fɔ ko la an ye silamaw ye an bɛ min na haramu de an k'a kɛ furu ye o tuma na sa komi o furu in bɛna kɛ o bɛ fara ɲɔgɔn na ka hakɛ dɔ sigi den ye furu kɛ wa tari o fara ɲɔgɔnya in o tɛ yen sariya la kuma bɛ yen de sisan o la an bɛna kuma o de kan a ko kullu wahidin minna يعلم أن المرأة المطلقة عليها عدة ثلاثة قروء مسلمين كوني نا فرصة لا بيكون بينو فناني كان كفو مسو فرصة لي أتي فرو ريكي فو كاسيجي كالو جولي كالو سبا من نورمالي ما كالو سبا ما فو وي هايدا يوكو سبا بس هايدا يوكو سبا بسيكا كي كاسرو كالو سبا ما دفا تاري وبسيكا كي دون مسلمين نا فرصة لا ni maa wɛrɛ de bɛ fɛ k'a furu waajibi de don fo muso in ka lida in de sigi haida ye ko saba kurana y'o sabati sigasiga to o la sabu a sababu a hikima yalasa ka muso denso de lajɛ denba kɔnɔ wa tari denta kɔnɔ o ye kelen ye a hikima filanan cɛ min n'a ye muso in furu sa ka okazɔni di a ma a dɔ la ana nimisa k'a fɔ a n tun y'a furu sa nka n mako b'a la sisan a bɛ se ka sewa a ma tuguni de y'a ta ka kɛ a muso ye n'o tɛ n'u teliyala k'a furu maa wɛrɛ ma n'a nana nimisa o tuma na a tɛ se ka muso in sɔrɔ bilen o la o lida saba in sigila hikima minnu dɔ kosɔn o de filɛ nin ye a hikima dɔ ye juma yalasa bɛɛ ka nɛn kɔrɔti ka bɔ o tuma na sa furusa fɔli ma ka caya o kɔfɛ sisan a dɔ la minnu bɛ kanu na ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ muso lasulitɔ de ni muso ka kɛ muso lasulitɔ ye o fana ni ka kiri fana ni ye kiri wɛrɛ ye an bɛna na min na sisan ko azaniya laysat mutallaqa inda firaqi ashiqiha n'i y'a ye sɔsɔli nana sisan est ce que muso min n'a bɛ jɛniya la ni cɛ min ka b'a furu est ce que a bɛ lida kɛ walima a tɛ lida kɛ sɔsɔli in bɔra yɔrɔ jumɛn sabu muso in tɛ wolo ko muso furu salen sari muso min n'a ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ jɛniya la n'u nana k'u bɛ furu ɲɔgɔn ma o bɛ farali min kɛ ɲɔgɔn na est-ce que o farali in ye furusa de ye o tɛ furusa ye nka ni furusa de ye a bɛ fɔ de ko ka lida sigi kalo joli kalo saba walima haida ye ko saba nka ninnu ta tɛ furusa ye komi furusa tɛ o tuma na sa o lida in sigili kun jumɛn b'o la tugun sɔsɔli filɛ nin ye sɔsɔli nana yen de n'a y'a sɔrɔ ni o fara ɲɔgɔnya in bɛ wele ko furusa sɔsɔli t'a la k'a fɔ ko lida bɛ sigi nka komi furusa tɔgɔ t'a la o tuma na sa sɔsɔli nana o yɔrɔ la o la dɔnnimɔgɔw tilanna fila de ye sisan dɔw ko ni o muso n'a bɛ fɛ ka furu cɛ wɛrɛ de ma wali a bɛna furu o cɛ kelen kelen in de ma ani min tun bɛ jɛnɛya la o la ko waajibi de don a ka lidasigi in de kɛ dɔnnibaga minnu b'o taabolo kan imam maliku ka taabolo de filɛ o ye imamu ahmed bin hanbal o ka taabolo de filɛ o ye abu yusuf o ka taabolo de o ye wa baadu hanafiya abu hanifa imam abu hanifa a ka jamakuru dɔw fana ni ka taabolo de filɛ o ye imamu awzaɛ o fana ni ka taabolo de don imamu sawariyo o ka taabolo de don ani limamu caman wɛrɛ min tun ninnu ye o fana ni o ka dalilu b'o bolo nka jamakuru tɔw sa o fana ni ye dɔnnibagaw de olu ko la jɛnɛyakɛla fila o dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana k'u bɛ furu ɲɔgɔn ma xalas o k'u ka furu kɛ lidasigi foyi t'a la a tɛ waajibiya kɔ k'u ka lidasigi dɔnnibaga minnu b'o taabolo kan imamu ashafi'i olu ka taabolo de ye imamu abu hanifa jamakuru dɔw bɛ yen abu hanifa ka mazhabu la olu fana ni ka taabolo kɛlɛ o ye ani dɔnnibaga wɛrɛw min tɛ ninnu ye olu fana ni ka dalilu b'u bolo o la an bɛna na o dalilu in de ma sisan kelen kelen kelen kelen ninnu ye juman fɔ wa ninnu ye juman fɔ o kɔfɛ a laban na sisan n bɛ résumé de fɔ k'a kuma ye résumé minnu ta ye sawaba ye kosɛbɛ minnu ta n'a bɛ se ka an ka adamadenya matanga ni tiɲɛni tɛ se ka waro an dama ni ɲɔgɔn cɛ o la an b'u yira ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'o ye nka yann'an ka se o fana ni ma fɛnni kelen bɛ yen f'an k'o fana ni fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɔnnibagaba ninnu ka ɲɔgɔn sɔsɔ lida in na nka lida sugu fila bɛ yen sɔsɔli tɛ o la n'a y'a sɔrɔ jɛnɛyakɛla musoman ani jɛnɛyakɛla cɛman o tɛ ɲɔgɔn kan walima o bɛ ɲɔgɔn kan nka muso in ani cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan n'u nana décision ta k'u bɛna furu kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma k'a fɔ lida bɛ sigi o la n b'a dɔn ni kuma in faamuna par exemple sisan muso in ni cɛ min bɛ jɛnɛya la ani cɛ min bɛ fɛ ka furu o cɛ tɔgɔ tɛ cɛ wɛrɛ de don n b'a dɔn n'a faamuna ɔhɔn ani min sigilen bɛ jɛnɛya la o tɛ furu la dɛ nka cɛ wɛrɛ de ɲɛbɔnni b'a fɛ k'a b'a furu o la dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen kan a la k'a fɔ muso tɔgɔ a kan ka lida sigi sabu a bɛna na maniju min na ta kɔfɛ ani maniju fɔlɔ tɛ kelen ye o tuma na ka fɔ ka différence don u ni ɲɔgɔn cɛ wa a dɔ la fana ni ani cɛ kɔrɔ peut-être a kɔnɔma de o la mɔgɔ t'a kalama o tuma na ka fɔ ka lida sigi o la sabu cɛ min b'a furu ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ cɛ kelen ye o tuma na sa dɔnnibagaw kan kɛla kelen ye k'a fɔ o lidasigi siga-siga tɛ a la a filanan n'a y'a sɔrɔ muso lasulutɔ de fana ni muso min ni a ye kɔnɔ ta jɛnɛya la o kɔfɛ furu bɛna na don ani cɛ dɔ cɛ walama cɛ min yɛrɛ de y'a kɔnɔ tɛ a la a bɛna na furu bɛna don o fila ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na sa a waajibiyara dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma k'a fɔ o fana ni bɛ lida sigi o lida ye juman ye o de ye ni muso in n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ n'a jigila a ka lida banna o b'a jira k'a fɔ ko denso a langoloyala o kɔfɛ sisan ni furu bɛ sigi furu bɛ sigi donc o fila in t'a la sɔsɔli bɛ yɔrɔ min na sisan n'a y'a sɔrɔ ani cɛ min bɛ jɛnɛya la cɔ o cɛ kelen kelen de ko k'a b'a furu o tuma na sisan sɔsɔli bɛ yen de est-ce que a bɛ lida sigi wa sara a tɛ lida sigi ninnu ko la a tɛ lida sigi sabu a bɛ lida sigi ka da kun jumɛn kan maniju min n'a tun bɛ haramu wagati la o maniju kelen kelen de bɛna na halala la o tuma na sisan lida sigi tɛ a la o tuma na sisan olu ka dalilu kɛlɛ o ye dɔw ko la maniju fɔlɔ ye haramu maniju de nka a bɛna na furu min na o ye sariya ye o ye halala ye o ye halala maniju ye o tuma na sisan fo ka dan don o fila ni ɲɔgɔn cɛ o la dalilu b'o kelen kelen na bɛɛ lajɛlen bolo minnu ko laazim waajibi de don fo i da ka sigi o ka dalilu ye juman ye o de filɛ nin ye an bɛn'o de fɔ sisan o kɔfɛ minnu ko la lida tɛ waajibi ye o ka dalilu ye min ye an bɛn'o fana nin fɔ minnu ko lida ye waajibi hali n'a y'a sɔrɔ ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ wɛrɛ ma ɲagami o la bon o cɛ kelen de bɛ fɛ k'a furu o ko waajibi de fo a ka lida sigi o ka dalilu fɔlɔ o de ni muso min n'a furu sala a fɔra ko k'a lidiya a ka lidiya ye kalo joli kalo saba haida ye ko saba o ye ni maa min muso min n'a tun bɛ halala furu la ni furu sala n'a fɔra ko o bɛ lidiya sigi haida ye ko saba minnu bɛ kalaya la don minnu bɛ haramu la don olu ka finisɔn ka kan ka juguya ka tɛmɛ minnu bɛ halala kan donc o ye dalilu fɔlɔ ye donc olu y'a comparer furusa de ma o ka dalilu kɛla o ye o ye fɔlɔ ye a filanan ala kira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa salam gazuwatu hunayni don a ko la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir kati daga maa si ye maa min bɛ limaniya ala ma i bɛ limaniya saka kunu ma an yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi k'i ka taa maa wɛrɛ ka nankɔ foro ko o sɔn ji la ji min ye i yɛrɛ tɔgɔla ji ye kuma kɔrɔ ye juman ye muso min n'a ye kɔnɔ ta maa wɛrɛ la haram e ka to muso in furu ka to k'a sɔrɔ a ma jigi fɔlɔ sabu n'i y'a furu o kan kan o tuma na sa kafoɲɔgɔnya min bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra komi i bɛ kan ka nankɔ foro wɛrɛ de sɔn ji wɛrɛ la min ye e yɛrɛ ka ji ye nka ji fɔlɔ in tɛ e ta ye o tuma na sa rasul ko haram maa min bɛ limani ala ma ani saga kunu ma o tɛ sɔn o ma o ye kelen ye a ko wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yak'a ala imra'atin min as-sabiyyi hatta yastabri'aha wa a tɛ daga maa ye maa min bɛ limani ala ma wa a bɛ limaniya saga kunu ma a ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye muso min ye jɔnmuso ye kuma kɔrɔ ye juman ye n'a ka taa jihadu la muso minnu ni kafuruw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn kafuruw ka jɛn furu kɔni tɛ yen jɛniya de sari o la ni muso min minɛna jɔnya la o kan kan a kɛra komi muso in kɔni tun bɛ jɛniya la fɔlɔ rasul ko haram muso in bɛnna e min bolo haram ko kafoɲɔgɔnya ka don i n'a cɛ haram a ka ɲɔgɔn dɔn fo muso in ka lida sigi fo ka muso in de denso de cɛki walama ka verifie k'a dɔn ka fɔ o tuma na sa den t'a kɔnɔ n'o de kɛla furu bɛ sigi walama ni jɔnmuso de de o tuma na sa a bɛ to a bolo ni hadisa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ abu dawuda kɔnɔ ani ahmed ani tirimizi hadisa hadisun sabit o ye dalilu filanan ye o ko nin hadisa in b'a yira kɛnɛ kan ka fɔ ja muso min bɛ jɛniya la fɔlɔ o tuma na sa lazimi de de fo an k'a verifie an k'a denso verifie o verification bɛ kɛ cogo di o de y'a ka lida in de sigi o la hadisa sabanan dalilu sabanan ala kira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa salama la tuutɔ hamilun hata taba ko muso lafilitɔ muso kɔnɔma haram silama i k'a furu k'a sɔrɔ a bɛ kɔnɔma na n'a b'o cogoya la n'i y'a kɛ i ye haramu kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a ko wala ghayra dhati hamlin hatta tahidha haydha wala muso min fana ni n'a tɛ n'a lafilitɔ tɛ nka a ye jɛniya kɛ a tɛ daga silama ye k'a ko muso in furu fo muso in ka haida de ye fɔlɔ kɔrɔ de fo a ka lida de sigi donc ninnu ye dalilu ye min b'a yira kɛnɛ kan ninnu bolo k'a fɔ a tɛ daga cogoya si jɛniyakɛla fila ka segin ɲɔgɔn ma furu la fo muso in ka lida de sigi fɔlɔ ka denso verifie ka dɔn k'a fɔ den tɛ yen nɔ o kɔfɛ furu bɛ siri o ni ɲɔgɔn cɛla imamu ibnul qayyim ibnul qayyim y'a yira shara allahu ta'ala al-istibra li izalati mafsadati ikhtilati al-miyah n'i y'a ye ala subahana wataala nana ko ka lida sigi ka verification kɛ muso denso la a laɲini ye juman yalasa tiɲɛni kana don ani ɲɔgɔn cɛ wa ɲagamini kana don fana ni danbew ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ sigida min na fana ni sigida in kana tiɲɛ an bolo an kana na laban ka kɛ i n'a fɔ bigan muso ye jɛniya kɛ a dɔ la a kɔnɔman de don i t'a kalama i y'a kɛ muso ye den bɛna sɔrɔ ɲagamini bɛ don danbe la biganw olu ka vie b'o cogoya la adamaden vie ma kan ka k'o cogoya la o la ibnul qayyim y'a yira ko hikima min bɛ a la o hikima de filɛ nin ye o la dalilu fɔlɔ minnu tɛmɛna an hakili la an y'o mɛn kelen kelen kelen kelen o la sisan minnu ko la lidasigi t'a la olu ko naam an ye dalilu minnu fɔ an sɔnna a ma nga ye dalilu minnu fɔ sɔsɔli tɛ anw ni aw cɛ ka fɔ n'a y'a sɔrɔ cɛ min ye jɛnɛya muso min ye jɛnɛya kɛ ani cɛ min b'a furu cɛ wɛrɛ de don sɔsɔli tɛ yen k'a fɔ ko a bɛ lida sigi nka an ka sɔsɔli an ni aw cɛla sɔsɔli min bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'a y'a sɔrɔ ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ tigitigitigitigi jɛnɛya la o cɛ kelen in de ko ko n b'a furu o la sɔsɔli bɛ yen de anw fɛ lida sigi tɛ a la dɔnnibaga minnu y'o fɔ olu ka dalilu kɛra jumɛn ye o ka dalilu Abdullah ibn Abbas o tun ye sahaba de o de ɲininkala o ko ya Abdullah ibn Abbas rajulun fajara bi imra'atin ayankihuha ko cɛ min n'a ye jɛnɛya kɛ ni muso dɔ ye o kɔfɛ a bɛ fɛ ka muso in furu est-ce que a bɛ daga a ko muso in furu Abdullah ibn Abbas ko na'am dhaka hina asaba al-halal Abdullah ibn Abbas ko na'am k'a bɛ daga a ko muso furu sabu fɔlɔ tun ye haramu ye nka filanan kɛla halala ye ko baasi t'a la a bɛ se ka furu o ka dalilu fɔlɔ o de filɛ nin ye a dalilu filanan halisa Abdullah ibn Abbas kelen kelen in de don o y'a ɲininka sigida wɛrɛ la o ɲininkali kelen kelen in na a ye nin jaabi kelen kelen in de fana fɔ o kɛra dalilu filanan ye a dalilu sabanan Abu Bakr Siddiq ani Umar ibn Khattab ani Abdullah ibn Abbas ani Jabir olu fana ye o kan kelen in fɔ Abu Bakr Siddiq ni Umaru tilela cɛ dɔ ani muso dɔ o ye jɛnɛya kɛ o y'o minɛ min kɛ a ye hadu bɔ o fila la o kɔfɛ o y'o furu siri o ni ɲɔgɔn cɛ o la olu ye dalilu ninnu ta sa ko ninnu ye dalilu ye min b'a jira k'a fɔ n'u fila bɛ ɲɔgɔn kan cɛ wɛrɛ ma ɲagami o la o tuma na sa n'u tuubila halas o bɛ se ka furu siri o ni ɲɔgɔn cɛ hali ni lidasigi ma kɛ a la ko baasi foyi si tɛ a la n b'a dɔn ni kuma in bɛ faamu o tuma na sa o kɛ ni min kɛ kuma kɛra fila ye dalilu fana ni kɛra fila ye nka o ye nin dalilu in fɔ min kɛ jamakuru fɔlɔ o y'i kanto o ma ko a ye nin dalilu minnu fɔ nin t'a jira k'a fɔ sahaba ninnu ye kuma minnu fɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ o muso in tɛ lida sigi sabu ɲininkali de wa ɲininkali in de jaabira o ye Abdullahi ibn Abbas ɲininka yala muso min walama cɛ min n'a ye jɛnɛya kɛ ni muso ye est-ce que a bɛ daga a ko muso furu a fana y'a jaabi ko ɔnhɔn a bɛ daga a ko muso furu mɛ o m'a ɲininka est-ce que lidasigi b'a la tari lidasigi t'a la komi o ɲininkali ma na o jaabi fana ni ma na n b'a dɔn ni kuma bɛ faamu donc ɲininkali de kɛra donc a y'a jaabi ka bɛn ɲininkali fana ni kɛcogoya de ma wa dɔnnibagaw minnu ye o kumakan in fɔ o ko n'i y'a ye Abdullah ibn Abbas a ma kuma lida kan k'o kɔrɔ de ye k'a fɔ lida a ko tun dɔnni bɛ silamɛw bolo siga t'a la komi a sabatini dɔ bolo donc ça ne demande plus k'a fɔ tuguni ko na'am a bɛ daga nka n'a bɛ fɛ k'a daga dɛ o tuma na sa lida tun kan ka sigi a bɛ kɛ nin cogoya in na a bɛ kɛ a ma da don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɔ tugun sabu a tun dɔnni de ye jama bolo ka ban donc jamakuru fɔlɔ o y'o kɛ ka jamakuru filanan ninnu ka jaabi o ka dalilu jaabi nin cogo in na o la sisan an bɛna résumé de ma sisan dalilu ninnu fanba de filɛ nin ye an bɛna résumé ni résumé nana sisan dalilu jumɛn de bɛ yen min ka kɛnɛ kosɛbɛ min bɛ an ka sigida ɲɛ an bolo o tuma na sisan an bɛn'o de ɲinan ɲɔgɔn na wa n'a fɔra ko lida fana ni bɛ yen n'a sabatila an bolo ko fo laazi muso ka lida sigi lida in bɛ sigi cogo di de kalo kelen de wa kalo fila de wa kalo saba de wa san kelen de wa san fila de wa san saba de wa fo fana ni ka ɲɛ jira ɲɔgɔn na sabu lida in fana ni n'a fɔra ko an bɛ fɛ k'a lɔn de est-ce que a denso den b'a la tari den t'a la o la o lida sigi kɔni a dɔ la hali n'a kɛra kalo kelen fila saba a bɛ se ka dɔn walama a dɔ la hali n'a kɛra san kelen an bɛ se ka bɔ o kalama o n'a ɲɔgɔnna o la an bɛna na se o fana ni ma a ko sisan hadihi al-adilla lil-fariqain min bɛ bange an ɲɛkɔrɔ sisan o de wujubu al-istibra bil-ittifaq lizaniya qabla al-aqdi alayha in kana an-nakih laha ghayru az-zani kuma in bɛɛ lajɛlen na an bɛ min faamu fɔlɔ o de ye k'a fɔ muso min n'a bɛ jɛnɛya la n'a y'a sɔrɔ cɛ min bɛ kan ka furu ani cɛ min bɛ jɛnɛya la fɔlɔ o cɛ kelen kelen tɛ bɛɛ bɛnna a ma silama bɛɛ lajɛlen da kɛra kelen ye k'a fɔ ko lidasigi b'o la o kɔni an b'o cɛ ka bɔ yen o ye kelen ye a filanan an b'a fɔ mun fana ni muso min ni a kɔnɔma de bɛ jɛnɛya la fana ni ni maa min bɛ fɛ k'o fana ni furu waajibi de fana ni fo a ka muso in makɔnɔ fo a ka lida ka ban lida in banni ye jumɛn ye ni muso in jigila o fana ni an bɛɛ lajɛlen an da kɛra kelen ye o la sigasiga tɛ o la nka dali minnu nana sisan dɔ in ta la sisan n'an y'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ taa sɔrɔ a ko lida in ka sigili n'a y'a sɔrɔ o fila bɛɛ o bɛ ɲɔgɔn kan jɛnɛya la o ka dalu de ka sanu kosɛbɛ o ka dalu de fanga ka bon kosɛbɛ sabu kurana aya bo o la an n'a sɔrɔ a ma yira kɛnɛ kan paparapa nka hadisa minnu nana tuguni o hadisaw kɛlen bɛ tuguni k'o kolo gɛlɛya o la o lida in bɛ sigi kelen yalasa k'o fila fara ɲɔgɔn na fila yalasa k'a dɔn yala est-ce que o bɛ sɛbɛ la tari o tɛ sɛbɛ la saba yalasa maa minnu bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna kɛ o ka siran n'o tɛ n'a fɔra sisan baasi t'a la n'a bɛ ɲɔgɔn kan jɛnɛya la n'a bɛ furu kɛ a bɛ to ɲɔgɔn kan furu la a bɛ mɔgɔw encourager n'est-ce pas dɔ bɛ sin k'i kanto a diya hali ko yɛrɛ ka nɔgɔ o tuma na sa copain copine en même temps mariage donc n'o kɛra an k'a lajɛ a bɛ tiɲɛ t'ala a tɛ tiɲɛ tiɲɛni bɛ don o tuma na sa hikima minnu bɛ a la o tuma na sa min ye sawaba ye o tuma na sa o de ye lida in ka sigi ka a denso ka vérifier o kɔfɛ furu bɛ sigi a ka kɛ maa min bɛ kan ka jɛnɛya de wa a ka kɛ cɛ wɛrɛ de ye wa lidasigi in ye waajibi de ye o tuma na sa o dalu in ye dalu sabati n'o ye nka lida bɛ sigi cogo di de min dɔn ne an fɛ o de ye k'a fɔ kalo saba sari k'a fɔ ah yanni o ka furu siri fo ka sigi kalo saba o kuntan normalement hayida ye ko saba normalement o de fɔra hayida ye ko saba bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kalo saba ma dafa nka hakika la fana ni o lida in bɛ se ka kɛ hali kalo kelen a bɛ se ka kɛ hayida ye ko kelen pe dɔrɔn waajibi bilen tɛ k'a fɔ ko a ka hayida de ye senko saba kelen a bɛ wasa kɛ sabu a ko in kɛna tahidu n'a y'a sɔrɔ muso de muso in bɛ hayida ye parce que musow fana ni muso bɛ min tɛ hayida ye n'a si janfa la a bɛ se ka kɛ denmisɛn de fana y'a tɛ hayida ye o ɲɔgɔnna n'a ye jɛnɛya kɛ o kɔfɛ a bɛ fɛ ka furu o cɛ ma a ka lida bɛ bɛn min ma o ye kalo kelen ye dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen bɛnna o ma nka n'a y'a sɔrɔ muso in n'a bɛ hayida ye o tuma sa a ka lida o bɛ bɛn hayida ye ko kelen pe ma hayida bɛ se ka ye semaine kelen kɔnɔna na n'a yela halas furu bɛ siri u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ dans deux semaines a bɛ se ka kɛ dans trois semaines nka a tɛ tɛmɛ un mois de kan o la o kosɔn imam maliku y'a yira idha zana rajulu bil mar'ati thumma arada nikahaha a ko muso min ni a bɛ kankalaya la ni cɛ dɔ ye o kɔfɛ o cɛ in bɛ fɛ k'a furu fadhalika jaizun lahu a ko o furuli in bɛ daga silamaya la baasi t'a la nka a ko ba'da istibra'iha muso kɛni kɔ ka lida de sigi ka a denso vérifier a ko bisalasi huyadin ni hayida ye ko saba de jɔn ka kumakan de ye nin ye imam maliku ka kumakan de filɛ nin ye nka kuma wɛrɛ la imam maliku kelen kelen y'a yira tuguni a ko idha zana rajulun bimra'atin a ko muso min bɛ jɛnɛya la ni cɛ ye ni o cɛ in y'a laɲini k'a b'a furu a ko lam yatazawajuha hatta tahidu haydatan a tɛ daga cɛ in ye k'a ko muso in furu fo muso in ka hayida ye ko kelen kɛ nka kuma laban na ko wasalas ahabu ilayya nka a ka hayida ye ko saba kɛ ko de ka di ale imam maliku ye ko sigasiga t'o de la nka n'a ye kelen kɛ baasi t'a la furu bɛ se ka kɛ o tuma na sa n'a fɔra hayida ye ko kelen dalu jumɛn b'o la dalu b'o la rasul ko sallallahu alayhi wa sallam la tuta hamilun hatta tada wala ghayru zati hamlin hatta tahid haybatan a ko muso min bɛ hayida ye ka ban n'a ye jɛnɛya kɛ o kofɛ n'a nana kɛ sɛbɛ ye ko o furu in tɛ daga ko fo muso in ka hayida ye ko kelen kɛ o la o hadisa sabatila abu dawuda la a sabatila imam ahmadu fɛ a sabatila fana ni tirimizi la hadisa de de o tumana sa hadisun sabitun ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam sabu n'a fɔra ko wajibu ka kɛ hayida ye ko saba ye walama kalo saba a dɔ la minnu bɛ kakalaya la a daminɛ la o bɛ sɛbɛ de la o bɛ fɛ ka furu kɛ halala la sari nka n'a fɔra kalo saba o bɛ jɛya o ɲɛkɔrɔ ko an bɛ fɛ ka furu kɛ o ko tuguni fo ka kalo saba de makɔnɔ tugun an tɛ so o la an ka continue an ka vie fɛ dɛ sari o tuma na sisan n'a y'a sɔrɔ ni limaniya to o la o kosɔn dɔnnibagaw y'a jira k'a fɔ dugu in de bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ o bɛ dugu min na kojugu bonda dayɛlɛnni bɛ cɛ ni muso bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ facilement su fɛ tile fɛ facilement o tuma na sisan ni o nana tuubi k'o bɛna furu ɲɔgɔn ma o tuma na sisan hayida ye ko kelen o bɛ wasa kɛ yalasa sitana kana don u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a y'a sɔrɔ o bɛ dugu min na o bɛ se ka matanga kalo saba in bɛ se ka passe n'u tɛ se ka se ɲɔgɔn ma i n'a fɔ dugu minnu ye silama dugu ye o bɛ se ka cɛ bɛ se ka kɛ a ka mɔgɔw bara muso bɛ kɛ a ka mɔgɔw bara fo kalo saba in ka tɛmɛ o tuma na sa limamu de b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kiri min n'a bɛ se ka boli jamana in kan n'a tɛ kɛ tɔɔrɔ ye o tuma na sa a bɛ kiri in boli o cogoya kan nka lida in kɔni o ye wajibi de ye nka min ye fɛn kura ye jama bolo sisan o de ye k'a fɔ hali lida a ye ko kelen o bɛ wasa kɛ furu bɛ se ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ nka furu fana ni saratu de bɛ a la sari saratu de bɛ a la a saratu la belebele fɔlɔ o ye waliju ye wali ye juman ye o de ye muso fa fo de ka sɔn k'a fɔ ɔhɔn n ye n denmuso di i ma bon nin fana ni k'a fɔ ɔhɔn n sɔnna o kɔni ye wajibi de ye rasul y'a yira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam la nikaha illa bi wali ko furu tɛ se ka kɛ furu ye fo wali de ka kɛ a la nka waliju in saratu de bɛ a la fo a ka kɛ silama de ye i n'a fɔ ni sunkuru ka kɛ silama ye k'a sɔrɔ a fa o ye buda de ye est ce que an bɛ se k'o ta k'o kɛ waliju ye wa la o tɛ se ka kɛ waliju ye fo a ka kɛ silama de ye wala n'a y'a sɔrɔ fa ka kɛ kafiri ye jɔn bɛ se ka kɛ o silama muso in ka waliju ye o tuma na sa an b'a lajɛ fa dɔgɔcɛ fa kɔrɔcɛ n'a y'a sɔrɔ badenmaw bɛ minnu ka surun fa na walama muso yɛrɛ kɔrɔcɛ ni silama bɛ o la an b'o de choisir ka kɛ waliju ye n'o de tɛ yen fewu fewu fewu fewu o tuma na sa an bɛ dugu in lajɛ sa dugu limamu o tuma na sa walama dugu ɲɛma min bɛ jɔ sariyaw kunna o bɛ bila waliya place la o ye wajibi de ye ka kɛ dogodogo la kasɔrɔ wali ko in ma ɲɛnabɔ o tɛ se k'a kɛ furu ye o tɛ furu ye dɛ f'an k'an janto o yɔrɔ la a filanan ani seere fila rasul y'a jira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam la nikaha illa bi waliyin wa shahidayn adl fo seere fila fana ni ka kɛ a la nka seere fila ko in bɛ fɔla a la n'a y'a sɔrɔ de ni furu ma jɛnsɛn nka ni furu fɔla silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ nana sigi a kɛnɛ kan hali ni maa fila ma jira ko seere de le fait que silamɛ bɛɛ nana kɛnɛ kan o tuma na sa o bɛ wasa kɛ olu ye seere de nka n'a taara kɛ dɔrɔn an dama ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ furu caman bɛ kɛ yan cogo min na ni silamɛ caman tɛ bɔ a kalama o ye wajibi de ye fo ka seere fila de nati furu kɛnɛ kan o kɛra saratu joli saratu fila a sabanan furu nafolo o ye wajibi bilen de ye fana ni fo n'a y'a sɔrɔ muso de ko la n yafa la o tuma na sa o bɛ se ka bɔ a la wa fana ni ani siga o bɛ sigi ka a fɔ min kɛ ka kutuba min kalan o tuma na sa o fana ni wajibi de ye furu la ni nin naani in ma dafa o tuma na sa furu tɛ se ka kɛ furu ye ni nin naani in dafala ka seere ninnu fana ni kɛ silama ye kana buda dɔ ta ten ka kɛ seere ye ka sɔrɔ silama tɛ n'i y'o ko fana ni o tɛ sabati rasul ko shahida ye adil o ka kɛ tilenbagatiya ye bon tilenbagati fana ni kan ka kɛ silama de o tuma na sa min fɔla nin hukumu ninnu na o de filɛ nin ye o la an kana an girin k'an kɛ fɛn dɔw kan sariya la sabu diinɛ filɛ nin ye laada tɛ n fa kɔrɔw olu ka tagasira o tɛ walama ne yɛrɛ ka yeta o tɛ silamaya ye silamaya ye min ye ala ko ten ala kira ko ten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani sahabaw y'a faamuya cogo min na ala kira la o ye minnu fɔ silamaya kan ka kɛ o cogoya in de la o la hakili la ni masala in na n'a y'a sɔrɔ ɲagamini be yen walama ɲiningali be maa bolo walama yɔrɔ be yen n'a ma faamu an be se ka ɲiningali bonda dayɛrɛ o kɔfɛ insha allah an be se ka di silama bɛɛ lajɛlen ma naam naam a kɔni surunyana dɛ naam bisimila Non. Au profond. Sorry. Non. Oh, au fond, c'est très très important. Oh, au Nigali, c'est la follow. An ka bi dɔnnibagaw kumana kan ka walawala kosɛbɛ n tun y'o to kɔ de hali n'a tun ma ɲiningali kɛ ne yɛrɛ tun bena o ɲiningali kɛ n yɛrɛ kun n de y'a jaabi o tuma na sa o ye juman ye i n'a fɔ n'a fɔla san jɛnɛyakɛla musoma a n'a cɛma n'u be fɛ ka furu ɲɔgɔn ma fɔɔ ka lida de kɛ yalasa ka denso cɛki bɔn bi n'i y'a a lajɛ i be taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw alhamdulilahi rabilalamin ɲatugu ni ɲayɔrɔ be se ka dɔn k'a fɔ ko muso lasulitɔ de walama lasulitɔ tɛ tari bon n'a y'a sɔrɔ a ko danibow de ma est ce que an tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛ n'u y'a vérifie ka ye muso denso den t'a la o tuma na sa an ye dalilu sɔrɔ donc an tɛ sigi bile tuguni k'a fɔ k'an be lida hɔ kalo saba walama lida ko k'o ye ko kelen ma kɔnɔ est ce que an be se ka baara kɛ na ye tari an tɛ se ka baara kɛ na ye o la dɔnibagaw kumana a la kuma kɛla fila ye fana ni a kuma fɔlɔ o de ye k'a fɔ la baara tɛ kɛ n'o ye baara tɛ kɛ n'a ye ka da kun juman kan sabu ni muso min n'a cɛ fatola walama ni muso min n'a cɛ y'a a bila a y'a furu sa o ka lida an b'a fɔ ko ayida ye ko saba tɔ ye n ko kurana de y'o fɔ paparapa kɛnɛ kan nka o be kɛla kun juman kosɔn yanata ka denso de vérifie fana ni o tɛ a bon n'a fɔla sisan ala ko haida ye ko saba mɛ an ko bi fana ni médecine développé la an be se ka cɛki n'an y'a ye fana ni k'a fɔ den tɛ ye au lieu de kalo saba déjà an b'o to ye bon n'an y'o kɛ an ye kurana sɔsɔ a taara an ma kurana sɔsɔ an ye kurana sɔsɔ donc o dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ko wa jeniyakɛla fana ni ta b'o cuwa la madama hadisa samatina fɔɔ ka haida de ye sin o kelen o tuma na sa dɔgɔtɔrɔ y'a samati wa dɔgɔtɔrɔ ma samati wa o tuma na sa ko haram fo a ka tugu ala ta ɲi de kɔ a n'a ka cira ta sallallahu alaihi wasallam o ye jamakuru fɔlɔ ye nka jamakuru filanan sa olu ko basi ta la o ye sisan dɔnnibagaw ka kumakan ye fɔlɔ dɔnnibagaw tɛ yen sabu o medicine o dɔnniya tun tɛ yen fɔlɔ wala jamakuru filanan ko basi ta la basi ta la nka olu fana ni ye saratu de kɛ a la o saratu ye juman ye a ka taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min n'a kɛni bɛ k'a cɛki lajuru de di maa de di maa min n'a tilenni bɛ maa tilenni fana ni saratu minnu bɛ a la silamɛya fana ni bɛ a la sabu kafiri i bɛ taa sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo i mana kɔnɔnɔgɔ ko cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ hali sa suma b'a nɔfɛ o tuma na sa n'a ka k'o cogo la o ko ladiliya n'a ka kɛ silama ye wa fana ni a kelen ma cɛki ani dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw ani dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw de y'a vérifie o bɛɛ kan kɛla kelen ye ka résultat bɔ de y'a yira k'a fɔ ko a denso langoli ani de den t'a la ko n'o kɛla baara bɛ se ka kɛ n'a ta ye sabu an laɲini ye min ye k'a dɔn est ce que maniju fila tɛna ɲagami ɲɔgɔn na wa den b'a kɔnɔ wa tari den t'a kɔnɔ wa sabatila fana ni maobara ma minnu ka spécialité de de k'a fɔ denso a langoliyan de o tuma na sa ko furu bɛ se ka kɛ o kan kan o tuma na sa nka anw yɛrɛ bɛ min fɔ o la sisan o ye juman ye ni ye kuma fila de dɔnnibagaw ye min fɔ nka sisan anw yɛrɛ ka position ye juman ye sisan ni kuma fila in na o la a bɛ lajɛ de a tɛ fɔ ɔhɔ nunu ta yin dede ate fo ayi nunu ta yin te nga an ba laje de ame dugu mina na tro dugu dede kafiri jamana dede mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la tiɲɛniw bɛ kɛ nɔgɔya la o cɛki la o ma cɛki o bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo nɔgɔya la o farala ɲɔgɔn na o ma fara ɲɔgɔn na o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la n'o ɲɔgɔnna de de hata kojugu kana jɛnzɛn o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen ko ka tuubi n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ in ye limaniya jɔn ye silamɛ de de wa ani gurupu wɛrɛ de y'a cɛki o nana rezilta bɔ baara bɛ se ka kɛ n'a ta ye nka n'a y'a sɔrɔ o bɛ dugu min na silamɛ dugu de de o bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na risiki tɛ yen n'o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na sa fo ka hayida in de makɔnɔ fo o de ka ban o kɔfɛ ka furu kɛ ɲɔgɔn ma n ma dɔn n'a faamuyana naam. La. N'o tɛ normalement n'a ka jigi kɔrɔ o y'a ka lidiya bange wala furu bɛ se ka kɛ naam naam n'a dama n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ ka ban parce que a bɛ lidiya de la dɔrɔn yalasa ka différence dɔn den ni ani maa min bɛna furu kura ye tuma na sa n'o de banna kɔrɔ dɔrɔn baasi t'a la sariya la nka k'a to o de la kafoɲɔgɔnya de tɛ yen sariya la kafoɲɔgɔnya de tɛ yen naam. Non, sariya yɛrɛ la seere i n'a fɔ an y'a fɔ sisan seere bɛ kɛ fila de ye la nikaha illa biwali wa shahidai adlin fo a ka kɛ seere fila de ye o tuma na sa kelen kote wala kote fila bɛ wala muso ka fila wala nka ni cɛw de tɛ yen o tuma na sa o bɛ cɛw de ɲini n'a ma kɛ cɛ ka somɔgɔ ye fo ka cɛ wɛrɛ de ɲini silamɛw na a mana kɛ cogo o cogo i bɛ kin min na silamɛw bɛ sɔrɔ o de bɛ bila place la fo n'a nana kɛ de fewu fewu fewu fewu cɛ de tɛ yen fewu fewu fewu o tuma na sa muso gurupu olu bɛ se ka kɛ seere ye n'o hakɛ t'a la cɛ ta bɛ kɛ cogo min na cɔ o tuma na sa muso fana ta bɛ k'o cogo la o ka kɛ silamɛ ɲuman ɲumanw ye o ka kɛ diinɛ muso ye o tuma na sa o bɛ kɛ seere y'a kan o tuma na sa furu bɛ sigi o kan kan naam. Naam na o de fɔla o n'a sɔrɔ furu sa de de muso bɛ to so kɔnɔ de cɛ fɛ de ka kalo saba in de kɛ ka hayida yoko saba in kɛ n'a sɔrɔ ni jɛnɛya de de o kɔfɛ o nana o tubi la o bɛ fɛ ka furu ɲɔgɔn ma o tuma na sa hayida yoko kelen o de ye wajibi ye o hayida yoko kelen in kɔnɔna na min ka fisa o de y'u ka fara ɲɔgɔn na. Wabobɔ ni bɛ taa muso bɛ taa a fabara wa cɛ fana ni bɛ taa a fabara walama n'a ka so de da a bɛ to a fɛ yen nɔ fo o hayida yoko kelen ka tɛmɛ furu bɛ siri ɲɔgɔn cɛ. Lala o tɛ wajibi ye ka bɔ dugu kɔnɔ o tɛ wajibi ye o bɛ se ka kɛ kariti kelen na nka o tɛ si bon kelen na. Naam. Na o tɛ don a la Sonra ikan yeni gali kora değil. Nam. Nam. Hayda bir ye. Abi lider kelin kana. O ye wajibi de. Anko o kon siga tola. Siga siga be doyin de la. Na ya sron ni ani che kelin pe de bi yon fe. Me ni ani che kelin be yon fe. Peut-être 90%. Me che ma dala. Peut-être ya ni ma ore be yon fe. Wala ma ni wa ma ore te yon fe. O li bo luku a shubuha. Wala. Oho. Wala. O ye shubuha de. Ni shubuha be fin fe na dron. O tmana sa. Lidasigi ye wajibi don maga be kan kena kelen ka fo abi lidasigi o lidasigi ne anyo do fo sisan otmana sa anay hayda ye koke ko kelen dron be ke otmana sa o besu ko daga no be furu sulu nyon tie nam nga be fara nyon na de kan lidain de ke ko fe ga furu sulu nam o fana ni o kelen gele inde nam lidasigi e ko e ba kuma do diga a poli a fana na nam Non. Aha, kuma koro de. Kuma koro de. Nam, nam. Okay. Boni in ngiri sa kibo ko furo. Ni ni chekile, ni chekile ni la furo fe. Nam. Talo sa bayan bona. Nam. Na ba chule. O utmana abe ni kafu nyonya nyonya donon nyonya chendoro oye abani. Abe ka muso de direct. Ah, furo si wa si da fona ya soro. Ai li dan yin ke ga ban feu. De minen che ga ta sogono. O ko fe alhamdulillah ma wori ma bono fe. O ya sɔrɔ furusa ko kelen de walama fila de a ma dafa saba cɛ nana nimisa ko a mako b'a la o la a bɛ woro bɔ tugun ni den furu siri tugun naamu a bɛ se ka kɛ condition dɔ de la kɔni. Ahan, abe benchuwa dola, ate benchuwa dola. Anna soro sisa, muso yin kela slama de. Kasro abe bo fami na be kafri, boli sona odo. Oko bo slama yala kake, kafri. Ako lante bo slama yala. Oke ni minko ya deteste. Slama don nana bo anofe, kaba furuka da kan slama de. Sumo oko la kante son. O shi, mashima son. O wati la. Otmana ta ini muso be se ka ben abe slama o ngini furu be siri slama yala abe ke nyon fe nga na ya soro muso fa slama e aba slama e aka fami o slama o dede o fana ni o tujuguma la ngini ni de muso nye o be here de ngini ni ai otmana ta ate daga ki ka bena e te afla doro kata ga bulna e ka be furu siri nyon che la nikaha illa bi wali wa shahidai adil rasul ka kuma kan de sallallahu alaihi wasallam. Nga den ko abadan kunte ni fe bo den fana ni abi tika ke kele sunguru ni dede amma dere ka furu fe kai rasul ko sallallahu alaihi wasallam o ka jende be nyini folo na ko ai otmana sa mi so atama nga na asro mi ye furu ke ga ye folo ko fe a furu sala na nasi so otmana sa ni sa anni amma permission ma demando fa mi so ko ta ko dite o jawu ya kunte me amiso ko takodi aho otmana san na ya soro diga misale iga ni ngali mi na ya soro sanga sunguru ni de nga slama fen fen kamene fen fen nana ni dina ma de abi ba ala nga minu be na bandi ko oho kamiso ka be soma otmana sa o sunguru ni façon o be force de ka di slama chem otmana sa nya bon be min fen ni bandi u de amo kumandi oma nga n'u tɛ sa n'a y'a sɔrɔ silamaya bɛ yen o tuma na sa n bɛ tugu o tuma na sa sunkuru in de nɔfɛ. Mado ni nga jabin fam. Naam. Alhaji su sawo. Naam. Muso beta afabara dele ateta chefe ntugo na kunyibla ni furusa ni haramu ya basa unfe anya afuna haramu bo chere hakili ave soga fode ni furusa de ode don be anfe otmana to bebe jati komi furusa de wa nu o furusa inkela na san afriki otmana beta sigimi afabara dele sabu furusa la fultani nyon chetu abeta sigi otmana sa ega soko no kada kunji manka ntugo otmana sa mi sa ba ya beta sigi afabarade wala shingo kele ni haramute afuru de sala nga maharamu ya sabu ibisi nga afuru tukuni kurai oho ibisi nga afuru kurai na asoro lidabana kasoro furu sako kele mpede wala mafla de ya madafa saba wetumana sabashi tala ibisi wa matuku oho furu siri tawla opase wea asoro adola machamanta kalama u ni fa karsoko ni i haram ya wala ma anga china na fola ko haram o koro de ko vraiment ni furusa se mo sabade no de donbe otmana sa barabe kono de parce du be na a fotwa de do be singa fo otmana sa ni blasra o lu fe ni blasra o furusa kande na haramu do fana ni yo no yo fodro koro de ni furusa se mo saba no de donbe be bolo otmana sa be ja tode sabu innama al-a'malu bin-niyyat ko be blon do bila aha na sarabu to wala mana bara be kuno na naam naam o e na sar ni kursa da fala shi go sama kala na mo ye haramu yalle naam aha aha eh kama ti be tri wole fala ato na suru na abin wule a min sami sil da ma'a na na ka furu ka to aha na anyo de fosisa o na sro a la filto de deja haramuna ma oreka jidede ina na ibe fuga furu otmana ta wajib fakal lidain ke musu la filto kan lida o da ka yere sro otmana ta wajibu de fika makona ka yere de sro nga ka afurute otmana sa sharia la otida al imam imam abu hanifa ta fe le fait que lu ken be ka an no ya ka fuko na asro de ya kala fla o de man nyon che busa to nyon ka o lu ka na asro muso de de ni alla sun to de ka ba haram aka madu ala ful aka ire de sro fulo ka furu sinaka ala asah al aqwal la yajuz la yajuz atebe na Mais pour le temps, نعم والله يفلي دي هناك لك تو كلهم باليا دي كان معذورون ما أدوني كو أتبه فو مسو إنكا يرد السورة وكوفة فروغة سرين يغن شلا نعناك لك جاهليا كلهم باليا وتعدون وياك أتفو فنانيك ونو أي منك نو أمانيا فوق أفران يغن كفروس ركراية الله شرع لك كلهم باليا أبانا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتمنى صباح قرطة نعدوني كو وتمنى ساتبه ويفني يفني ناتي بن شريعة لا ولا بس كون وين سيرزونابل سير وين ساتبر سيرزونابل كمان وين Oui, c'est vrai. Tu sais, le problème est que ton imam, il ne maîtrise pas le français. Oui, mais même si on bricole, on comprend. D'accord. Oui. D'accord. Donc, vraiment, tu as raison quand même. Parce que, bon, j'ai compte tenu de la majorité, et puis encore, bon, la langue française, elle n'est pas... Elle est brouillée chez nous. Donc, voilà la raison pour laquelle. Mais quand même...